و تیپی تازه پیگشتوان که دوانزه یاری یک بدوایی چی بردو توا روبروی تیپی کروانه بیتوا که بیارمتی تیپی بیسبول بباشی راهنانیان بو ام یاری کرو خویان امده کروا بابی کوا بینری یاری کامی ماوی چی کردی هریکه دست پیکت بابزان این کم تیب لسرکه تو اچه ده کناخی کتایی که هریکه لحریگه شاروزکه بر ریوه چه و من دل نیام که تیبی کاروان نتوانه گوله چیش تو مار بکن دنیا تیبی کاروان سرکه اما محالا چون که تاو کوستا اوان هیچ هریه چند نبردو توا به هر حال هیوادارم خویان ماندو بکن ها؟ سری اوام کن بجی کپتن شاو بجی کپتن شاو وات گره اندریش پان هیا بجی تیپی کاروان ها براستی وزا تو پوشن بما واسا کم بدواره بله بره کم منی زوره ترسل رامی سیر که سرنگ لدوا و دانش دوا سارش لگل ایمه ای کپتن همون سوانه ای که خودتان بکر بینن ها آمدم آمدتان لیاد نه چه کبالین تان یا سر کون دنیام سر اکوین لیاد یکا استاش تیپی تازه پیگشتوان ای انو بین نوی هریگا ای بسی تیپی تازه پیگشتوان دیپی تازه پیگشتوان باو بناو بانگا کتا استا هیچ یاری چی ندارن دوا با آسانی اتوانن زال بن بسر تیپی کاروان باو هیوائه تیپی کاروان بتوانه دیواری برگری تیپی تازه پیگشتوان ببره و دیارا کاتی دست پیکردنی یاری که آتوا باری باشا استاد جاریزانه کان هر یک او بوشوه نیخویان ارون او مانه چیه تیپی دازه پیگشتوان لسرطا و پارزگاری لگولکه انکات وا خریک نقشکه هزه بزه اکن ما باز لم نقشه نشاندانی توانه خو مانه آمان من زالبونه بسر تیپکه لیاری ده هاتو ده ده هاو ریان ده شیره کرکن ایما با تاواتی خو من با تیپی پلنگکان آمده کردوه اما خال دست بکنی تیپی کاروانه با گشتن برامر تیپ پلنگکان چی علی؟ های گمزه لود برف هر اهل سکنی نمیاگه دا زنانی تازه پیگشتوان هولی نزیگ بونه ویل رامی ناین هانی استایانی برگیری ابرم ها بگره باسا من هرش ابرم اما سيرا اي ابي براس بي اما نقشي هش دياري زامبي بجيتي بي كاروان بجيتي بي كاروان اما فيل ايكا ها فيل شو شته چی سیره یاری زنانی تیپی کاروان برو روی تیپی تازه پیگشتوان اچن کچی یاری زنانی تازه پیگشتوان هول نه ان لیان نزیگ ببنوا کپتن تو بگو بگریا کوات اما بو فیلا که یعنی بنا فیلا بی فیلا یا لی کردی بنا یو هر پیویست بگره نو شویدی خوم از خیره کردی خیره کرد ها تو بگو بگره دای یاری زنانی تازه پیگهشتوان هرشیشی پیچوانه ابن اونه رو بشتر پیشیان لی بگرین چون اتوانی ریمان لی بگری ها لیدان ایک برو گولی تی بی کروان فریشه تو بکای لگو دور خسته و کپتن بله اریزانانی تیپی تازه پیگشتوان توانیان گول ایک تومر بکن لانزامی ارشکیان بس این با یاریزانانی تیپی کاروان یه توا تو بلی بتوانی این گولی یک سنبون تو مر بکن کپتن، او یا خلا تابید بفیالا کانیان اما هیچ نیا، ایما تازه لسرده یاری کن ایما اوان دلاواز نین هاو ریان بطنها به یک گول بیوره بله به پیچوانه تیپی گنزکن بلین من یا گول یا دو گول یا لیتو مر بکن بلین بی کپتن دی با گولی برابر تو مر بکن دی دی هر بجی تیپی کروان رامی مادم گول اکما تو مر کردو و یاری که بینوا یار زنانی تیپی کروان لیه من نزی کپنوا تیپی کاروان نتوانن دیواری برگری تازه پیگهشتوان ببرن وای اما دیواری چی پولایی نه یاری زنانی تیپی کاروان هیرش ابن بستا چی پکان اما چی چی باشا بیوست اما مشکلکانی جونه لبی راکن توا کردمان یاری تینه دای راکن باق سناکن اما تنا سیری اکتر بکین ها دلنیام لم یاری ایو سر نکن چون که ایو زور نفهمن بله ایو زور نفهمن چی؟ هامی تو بکانی دین خیر گمشا هم زی خیراک بابی کب رو جای دیگرام دیگرام آمی هم جا هم جا باشا هم بگرا اوان زور باشی یاری اکن باوی مشق کردن نگل تیپی بایز بول یاری سانانی تیپی کروان لگولی تازه بگشتوان نسیگم نوا استاگو تو مارکم ورا پیشو بوم گل چیه؟ هدیم! هدیم! هدیم! هدیم! هدیم! هدیم! باشا! ملای کسی او باکی! تو سلامتی آه آه آه آه آه آه وا دیاره تو زور باشی کابتن ببورن براستی نمتوانی توپک بگرین موا نامه ایجنی کابتن دو گول من لیکراوا زور است من دو گول لبرگری اوان تو مار بکن بهیزن گول چکن زور بهیزا براستی اما پیش بینی اوان ناکت گول چکن بیت دروا اوان همو توپ برزکن بو گول چکن بجی ایهلن تو بس لنقصیتی هم باش در اوان یاری زنی چی کرتا بالان هی لبرگری ایا تیبینی اوتان کردوا براسی ایمه بیر مالا اونا کردو تو هاریان اوان زور بهزن نازانن چیا لیه بکن ها؟ بله کابتن ایم اتوان نشتک بکن لانه بتوانی برگری که اوان تیک بشینین دی با یاری بکن دی نیام اتوانی برگری آم ببرم. ایوش حالی خودم بن. آتن واب کن. استاش ای بینن. استا گمی دومی یاری کد است پیکات و دو برامبر با سپرا لبر جوان دی تی بی تازه پیگشت وار. ای آبی تی بی کاروان گل تو مار کات. دیهان دران با سیری یاری کف کن. تنها رجای که بوش کندنی برگریه که چی؟ یعنی برگریه همه آزانی؟ آفر زانیان استا دیواره که چونش کنن اما زور باشه بو ایوان چی؟ اما گیمی دو امو تو بگل لای تازه پیگشتوانا استا ایما چی بکن کابتن دو دلما با دی بایرش برین وای لاری لستان دیر چی جوان بو بعد از بهرشی پیتوانم کنگ دای بگرم ها بگرم بازدار آمدم آکه دار بن دور جوانا دواری برگر یکی هم بری برا پیش ابرو دای برگیز نه هلم برای تناو گولا کوا توپکا با دستی گل چی کود او چی روحیات سی هریزان برو توپکا رونو گل کسی تیا نمایا توپکا برو گل روحیات گل گل گل نانا گل نبو ای لو گالتا جاریا دیواری پول اینی برگری تی بی تازه پیگشتوار رو کردو تی بی کروان گولیان تو مارکر هی جوانا من افراد بی به همو تانتوانات هم بکر بینن تا گولی تر تو مار نکن ادینم خالی لوازی تازه پیگشتوان افراب و باستی امی هایی چیزو شد بود اما چی هایی ها؟ به هر شیو یک به امی گولی جیتر تومار بکن استا هزی من ابینن در راکه لگلم در گولی جیتر تومار بکن ها اما سر نکوین خراکه برگری آگه داری رامی بین بگو من استاگوری برم بر تو مار اکم سارا؟ سرهنگ؟ اینا توی سیر یاری اکا بکنی ها؟ بله، ما ترسیم لسیر کردنی تو لحیج ما ترسا، اوان زور باشن هر وحا رامیش لباشترین یاری زانکانه توبکه بومنا، گل تو مار اکم دوباره گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل گل کابتن، باباشتی برام برکم آنلا ساگانوا باری رستهش پیتوانه برین، دی کابتن کابتن، تو آماده دست ببکین کابتن، دی پیم بله با استاجم فیلنیه نیه بکر بینیم که با تیپی پلنگکن من دانم چون که هیچ شتیتر من با دست و نیه یلا دی تیتر گلتن لیمه پینا کریه استا گلتو مارکین، استا، ها اما چیا؟ ها؟ برگری کارکان ایرش اینن اوه همو یاریزانکان این تیپی تازه بگشتوان ایرش اکن سر تیپی کاروان ایو ما ترسن شویست روبروی همی هم ببنوا دی یاریزانان این تیپی تازه بگشتوان برو گولی تیپی کاروان اوان استاس فلانی هنیا که با کار هنم که با تیپی کلینگا کن دامان نابو با یاری زنانی تیپی تازه بگشت بهن تو بکو اکو موشک هاویشن تو بلی تیپی کروان برگیان بگریت اما بدل نیایوا انجامی مشق نهین یکان یعنی آیا تاکو یستا ارشیده ما بیستتان بینیوا یاری زنانی تی بی کروان یک بزو یک بزوی دا کون دادی بکم سرکوا با بکم بومنا بکی بس چی گرتوا بلام خویا که اتناو گو زور باشا کابتن شاو تو بکی نگو دور خستوا سرکوتین یاری زنک اگورین جماره دوانزا شوین جماره پینزا گرتوا من؟ زرزور یاریزانی یدک شوینی آرام اگریتا و کابتن اوید تو زور بباشی یاریب که زرزور زرزور استا تو بکا آوشی تنها یک خوله چشما و با یاریکا ابی خو مندو بکم بو اوی سر کبین رامی آمدم زرزور دی رامی برا پیش اچه زرزور خریکه تو بکه هلا یا بنافرد بی رامی زرزور به همو هزیک بایی تو بکه هلا یا و همو یاریزانانی تازه پیگشتوان لیلی هرش بردنی و گولکشان هیز یاریزانی لینی یا و امش زو خراپا چی آگه داری تو بگه با گوچی تی بی تازه بگشتوان تو بگه گرانده و تو بگه استال آسمان دایا او تنها پازه ترکه ماوه با کتایی هر یکا کات نماوه بلای حیالو مرچیز را استاش بگره یاری زنکا تیپی کاروان سرکوت بسر تیپی تازه پیگشتوان ویلم یاریاتا خوش بو بله اما یکم سرکوتنی فرمیه با تیپی کاروان بله سرکوتی سرکوتی هستا هیرشه کنتم بیهیزم گوی لدن جی چپل تماشا کرام بگرین وای اما یکم بردنوه تی بی کاروان کاروانا لوته دامزراندری تا کوهستا دستا خوش بید ایوه شاینی بردنوان براستی بهردار و بطوانان هی سرکوتین دریاوانکان تیپی کن که شفالی دریا به برانبری خوینده انین و گلچه چند هیا که نستاوه به ماسی بالدر و اوان زور به هزو بکنن اخوچی عبید کاتی لگل تیپی کاروان رو برو یکتر ابنوا توبلی تیپی کاروان زالدر همو اوانان لازم زیده دیهاتی گلکر اشنه ابنوا